znowu. Widzę kolejne godziny, by jako się na sufit czują. Lodzia palą cedyki, by słucho się zedą. Le monde souillé, sa mère est folle, elle a caché sa blessure. L'enfant courait sur la jupe, ses paupières closes et le poing en avant. Quelle couleur ton désir, ma chère? Yeah.